café. E é. Vai na yoga, né? Vai, tamo. Vai yoga. Ale, to nie jest po prostu fajnie, że dobrze. Mam, pokuszała sam mnie z nagłości, że daj ten pisek, nie tu jest iść do pana. Nie ma uzyska, to da, tak. Vedi che sta molto di un po' e a potesco, ali una è questa bonecchia da tutti i buoni, ma i bene buoni la prendeva lì dopo, e che grande ci sono tutti, la cosa mia. Jer ne može ni druge da pije, ne može te što ima je ibuprofen, to ne može. I onda ne znam šta ima još da nije. Hvala lepo. Ez nem az? Ja? Aha, az gyereknek az a... Az gyereknek a gyereknek. Van sprayben, de nem az, ami tartalmazni nem szóval. Nem, csak jó. Hiába vártam itt végig, mindegy is. Tök-tök-e? Igen, kérem. Itt az orvosságok mit vannak rajta? Igen, van. Most írtam rá, van nem így állva, de sem. Az összeset, amit ír? Az összeset, mik vannak? Ja. Van Beroduál pumpa. Aha. Akkor van Nebigál, amit mondtál, Durofilin, akkor van Diuvernis, Hajtospironolacton. Az a százas, nem? Igen. Akkor azok vannak, én állat korlak el. Mit felétettem? Kellem. Biztos most szállás. Mi ahol van, kivonták már. Köszönöm. Jó, nincs. Azt mondom, hogy kivonták. Át kell íratni akkor recepzőt, hogy dupla annyit, hogy kétszer, 25 úgy kellett volna íratni rá. A másos nagyon nincsen, a három. Dior, az van biztos. Van neki okon, vagy neki? Hát nincsen neki. Meg akkor hiányoznak a Durofin vagy nyafra. Kettő. Még egy van. Nincs még egy? De nincs. Ha? Várjon, de nem írta fel a... Még egy, nekem a benszínűt nem írta fel az orvos? Nem írta fel a Louis. Mert megváltoztatta, hogy azt függ, hogy érzem az által. De még már csak reggel kell, ha jól tudom azt is. Mert nem este, reggel, meg este. Megváltoztatta. Amikor beszédet azt íratni kell az orvos, azt máshogy nem adnak ki, ugye? Recept nélkül nem... Hát kellene egy receptet, de ezért mit írna a benszedét? Na, ez a sajámra van. Elvizet a dolga, és nagyon csinálni. Ez sajnálat, hogy felkötött a privát irattal az is. Mert te a gondol védők. Na, más neve neki. De van fotózva, az is olyan irat. Gastroprazol, tudod, 15 alt kell még. Huszas, itt van. Huszas, hát. Huszas, ugye? Még valami másik az a 1600-nál, csak nem tudom, milyen hányas kell. Huszas, még van 15-ös is, ha jutott. Igen, de az a 20-as. Igen, de az ott mondta, hogy akkor egy csökkent, amíg beszélek az orvos, hogy csökkent, hogy akkor... Yeah. Joj, to je već jednom bilo, moraš zvati IT. Jer ne može, ne možeš ići na naplatu, ništa blokira. Probaj da ih zoveš, da. Moraju oni da ti... Ja imam ovdje... No dobro, možeš i tako, sve je jedno. Long moments. Nem vigyál is. Ha? Az megy éjszaka, még reggel éjszaka is megy a durukkal. A másik nem vigyál, hogy van? Fél vagy egész megy? Elfogyott neki már, de kell szólni neki. Az meg 10 darab van benne a jogalattan csak. Nem, a másik. A, az a scratch szakító miatt hanem. Menj az ott! Akkor lehet. A limistákján van 350. Azt hagyjad. Azt. 1260 azt mondta? 1262. Bevárom. Ne, van, oda. Katalógus vagy le? Nem kell. Katalógus? Ah. Nem visz... kell? Na. Ugyan van. Akkor adhatsz. Aztán, hogyha visszahozod, akkor jár 15% kedvezmény, de ez csak februárban kell majd. 1262 jó. Igen. Itt a 300-ban. Az nagyon drága szeretek van. Az 4600-as. A trombocén, majd mindjárt megnézem. Úgy kújt vettem, hogy emlékszek, úgy rémlik. Most már van 467 pontod a kártyán. Tessék, majd mindjárt megnézem a trombocén. A 15-ös az mennyibe kerül? Zárat? A 10-esek is ugyanaz? A 10-es az nincsen, de az is ugyanaz lenne. De amúgy most a Rivarox van akción, ugyanez a hatóanyag. És mennyibe kerül a Rivarox akkor? Az 2575. Ugyanaz a hatóanyag, 15 mg-os. Egy dobozot. Ugyanaz a hatóanyag. Akkor kb. Akkor olcsóbb. Jóba. Na, helyett. Ez a hétig vagy hogy? Hát ebben a hónapban. Jó, akkor majd... Amit el nem adjuk, hogy... Na, szasz.